ทีนี้มาฟังเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเมื่อปี2540คุณวิเชียรยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาสทำกิจกรรมโดยการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่บ้านหนองยาวตำบลชัยพรอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายโดยการออกค่ายคราวนี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับหมู่บ้านทันทีที่คุณวิเชียรกับคณะไปถึงพื้นที่ออกค่ายก็ยอมรับว่าหมู่บ้านแห่งนี้วิวสวยมากเพราะว่ารอบหมู่บ้านนั้นมีหนองน้ำขนาดใหญ่ล้อมหมู่บ้านไว้เกือบรอบถัดออกไปก็จะมีเทือกเขาเป็นฉากกั้นไว้ข้างหลังสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ได้ความว่าเทือกเขาที่ว่าเนี่ยเขาเรียกภูทอกเมื่อมีเวลาว่างจากการทำกิจกรรมคุณวิเชียรก็มักจะหาโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่สูงยืนยาวเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าที่ภูทอกเนี่ยมีน้ำตกอยู่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนจะมีความงามที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะไปเที่ยวชมก็ต้องพายเรือข้ามหนองน้ำไปเพราะถ้าจะไปทางรถยนต์มันจะเสียเวลามันต้องอ้อมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งผู้ใหญ่ก็บอกว่าแต่ว่าพ่อจะบอกอะไรพวกลูกๆไว้สักอย่างนึงก่อนนะถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกที่ภูทอกนะขอให้พวกลูกๆอย่าพยายามทำอะไรพิเรนเด็ดขาดโดยเฉพาะที่น้ำตกตาดลมน่ะคนที่นั่นน่ะเขาเชื่อว่าเจ้าที่ท่านแรงผู้ใหญ่ก็เอ่ยเตือนทุกคนด้วยความเมตตาและเป็นห่วงเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเจ้าที่แรงเป็นยังไงอ่ะพ่อผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ก่อนที่พ่อจะเล่าต่อเนี่ยพ่อขอถามอะไรพวกลูกๆก่อนได้ไหมล่ะพวกลูกๆในเชื่อความเร้นลับของป่าแค่ไหนท่านพูดเพื่ออย่างเชิงทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดตอบว่าอะไรป่าเขาลำนาวไพรนะลูกมันมีเรื่องเล่นลับมากมายที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได้เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนที่พวกเราจะมานี่นะได้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเนี่ยเขามาตั้งแคมป์พักแรมลูกเสือบริเวณน้ำตกตาดลมเขาบอกว่าจะใช้เวลาในการตั้งแคมป์เป็นเวลา2คืน3วันผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ตั้งแคมป์อยู่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายตามประสาของพวกออกค่ายซึ่งคนที่วุ่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมความวุ่นวายมีมากซะจนทำให้คณะอาจารย์ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่แห่งนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปย่างเข้าวันที่2ของการพักแรมวันที่2นี่เองที่พวกนักศึกษามีกิจกรรมการเดินทางไกลจุดประสงค์ของการเดินทางไกลก็เพื่อฝึกให้พวกนักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในการเดินป่าแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมการเดินทางไกลของพวกนักศึกษาจะเดินกันไปเป็นกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มละ10คนเมื่อปล่อยตัวไปจำนวนเท่าไหร่ตอนเข้าจุดเช็คยอดครั้งสุดท้ายก็จะต้องมีจำนวนเท่านั้นด้วยการปล่อยตัวก็ใช่ว่าจะปล่อยครั้งเดียวหมดทุกหมู่ต้องปล่อยให้ห่างกันหมู่ละ15บ้าง20นาทีบ้างต่อหมู่เนื่องจากว่าปล่อยแบบติดๆกันพวกที่จะเดินไปทับเส้นทางกับอีกหมู่นึงก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเช็คตัวแล้วก็ที่สำคัญพวกนักศึกษาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกในครั้งนี้พวกนักศึกษาเทคนิคคราวนั้นมีจำนวนเกือบ200ดังนั้นการปล่อยตัวก็ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายที่ถูกปล่อยออกไปเวลาเกือบ4โมงเย็นเข้าไปแล้วนั่นก็หมายความว่าความกลุ่มสุดท้ายจะไปถึงจุดเช็คตัวเนี่ยก็คงจะมืดค่ำพอดีจริงอย่างที่พวกคณะครูได้คาดการไว้กลุ่มสุดท้ายเข้าถึงจุดเช็คตัวเกือบจะ2ทุ่มเข้าไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของคณะครูเหล่านี้ก็คือการหายตัวไปของนักศึกษาคนหนึ่งความชุลมุนวุ่นวายก็เกิดกับพวกตั้งแคมป์ทันทีทั้งหมดออกหาผู้ที่หายไปเป็นการใหญ่ไฟฉายหลายสิบกระบอกถูกส่องไปทั่วบริเวณเส้นทางที่มีการเดินทางขณะที่บางคนก็ตะโกนเรียกชื่อนักศึกษาคนนั้นจนก้องไปทั้งราวป่ายามค่ำคืนแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงก็กลับไม่เห็นวี่แววจะเจอนักศึกษาคนนี้แต่อย่างใดเกือบทุกตารางนิ้วของพื้นที่นี่โดนคนหมดนะเพราะว่าคนเกือบ200ทั้งรัศมีที่ห่างออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็ไม่เว้น บางคนให้ความเห็นว่าในน้ำเนี่ยเราก็ควรที่จะลงไปสำรวจด้วยเพื่อจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยการสำรวจควานน้ำหาตัวเด็กที่หายไปในบริเวณที่น้ำตกเกิดขึ้นเป็นระลอก2หลังจากที่ค้นหาบริเวณพื้นดินเริ่มหมดหวังแล้วถึงจะใช้ความพยายามเท่าไหร่ก็ใช่ว่าความสำเร็จจะบังเกิดหลายคนก็ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นดินด้วยความเหนื่อยอ่อนครูที่เป็นผู้หญิงบางคนร้องไห้เลยด้วยความท้อแท้ส่วนพวกที่ลงไปงมหาในน้ำก็พานขึ้นมาก่อไฟผิงบนพื้นดินแห้งเพื่อไล่ความหนาวเหน็บของอากาศยามค่ำคืนด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบพวกคณะครูถึงได้ไม่ยอมไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านหรือไม่ก็จากเจ้าหน้าที่ของรัฐเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เหมือนกับว่าเขากำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับอย่างนี้อย่างเดียวบังเอิญข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของพ่อผู้ใหญ่ซึ่งมีคนในหมู่บ้านขึ้นไปหาของป่าบนภูทอกไปเจอแกเข้าแล้วก็ไปบอกแกว่าเกิดเรื่องเด็กหายขึ้นบนภูเขาท่านรู้เรื่องราวจากชาวบ้านก็รีบจะแจ้งขึ้นไปบนภูทอกทันทีถึงแม้จะเป็นเวลามืดค่ำก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านจะไม่ลืมนำติดตัวไปนั่นก็คือเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่พ่อผู้ใหญ่บอกว่าพอท่านไปถึงที่เกิดเหตุหลายคนก็มองท่านอย่างงงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนพวกนั้นมากนักเพราะว่าความกังวลใจในเรื่องคนหายไปเนี่ยมีมากกว่าพ่อน่ะไม่อยากจะสนใจคนพวกนั้นหรอกพอไปถึงน้ำตกตาดลมพ่อก็จัดแจงทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอขมาลาโทษในเรื่องที่พวกนักศึกษาพวกนี้อาจจะล่วงเกินท่านไปบ้างพ่อจะมัวโอเออยู่ไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะสายเกินแก่พวกลูกๆเชื่อไหมพอพ่อทำบวงสรวงเสร็จยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำก็เกิดลมกันโชกขึ้นอย่างรุนแรงบริเวณนั้นมันแรงจนทำให้เทียนที่จุดทำพิธีนี่ดับหมดเลยพวกครูบางคนขี้กลัวเนี่ยร้องจากออกมาดังๆเลยตอนนั้นครั้นพอเทียนดับพอพ่อทำท่าจะจุดขึ้นใหม่สายตาของพ่อก็ไปเจอกับใครคนหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มว่าฟ้ามืดออกมาจากหลังโขดหินบริเวณน้ำตกเนื่องจากพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเป็นคนแรกพ่อผู้ใหญ่ก็เลยตะโกนสั่งให้คนที่มีไฟฉายส่องไปยังร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพอไฟฉายถูกส่องไปทุกคนที่อยู่ในบริเวณก็เฮออกมาด้วยความดีใจนักศึกษาที่หายตัวไปเขากลับมาแล้วจากการที่พ่อผู้ใหญ่สอบถามนักศึกษาคนนี้ว่าไปทำอะไรมาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังเดินป่าอยู่กับกลุ่มของเขาเมื่อผ่านหน้าบริเวณน้ำตกเขาก็เห็นชายแก่นุ่งขาวห่มขาวผมสีขาวโพลนเดินออกมาจากหลังโขดหินแล้วชายแก่คนนี้ก็เรียกเขาเข้าไปคุยด้วยเขาก็ลังเลอยู่พักหนึ่งว่าจะบอกเพื่อนในกลุ่มดีหรือเปล่าแต่พอหันไปดูพวกเพื่อนๆกลับพบว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยหายตัวไปหมดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจอยู่คุยกับคนแก่แปลกหน้านี่ยังไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ประการใดคนแก่คนนั้นเล่าให้นักศึกษาฟังบอกว่าแกอยู่ที่นี่มานานแล้วเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มักจะแวะมาบอกแกทุกครั้งไปก็จะมีแต่พวกนักศึกษาเทคนิคงวดนี้เท่านั้นที่ไม่เคยบอกกล่าวให้แกได้รับรู้ชายแก่คนที่ว่าเนี่ยไม่ได้ถือโทษหรือว่าโกรธเคืองประการใดก่อนที่นักศึกษาคนนี้จะขอตัวกลับก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อผู้ใหญ่ทำพิธีเส้นไหว้พอดีชายแก่คนนั้นก็ยังสั่งให้เด็กคนนี้กลับไปบอกพวกคณะครูว่าทีหลังทำอะไรเนี่ยขอให้รู้เรื่องเสียบ้างไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจตัวเองนะเด็กคนนั้นยังบอกพ่อผู้ใหญ่บอกว่าตอนที่เขานั่งคุยอยู่กับคนแก่ข้างก้อนหินเนี่ยเขาก็เห็นทุกคนตลอดเวลาแต่ไม่รู้มีอะไรมาดลใจไม่ให้เขาออกมาจากหลังโขดหินพ่อว่าผู้ชายแก่คนนั้นน่ะน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็นเขาไม่ได้หวังจะทำร้ายใครหรอกแต่เขามาเพื่อจะบอกเตือนให้รู้ถึงความไม่รอบคอบของคนที่มาเยือนสถานที่นี้เท่านั้นเองพ่อผู้ใหญ่แกก็เตือนสติบรรดาอาจารย์ที่นั่งฟังกันสลอนอยู่ที่นั่นครับนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์แปลกๆหนึ่งที่เราเล่าให้ฟัง